bana benu bale chula Fwayo kusekeshe mitima yenu mwapo sama Katofwa ilishe chomwale kanini mtu Usanga pie Usanga fya bantu wakusanine perfume Sadavi kile kwa chupo kwa tunelekana Ichupo Teshpikisha kira punga fira mufwa Ichupo Mweo kuikarira umia ya mpaka Infwa Kulekana mchupo tekona Ula kwa chipanga nukweka Ewe mipashi ya wana Makaele ina chushi Walionse Kukabilo mwago kufaya Awafya shiba mini Echwa wabemba batira kwa rini